और कौन है औलिया? अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के वलियों पे कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, और वो है अल्लाह के वली जो ईमान लाने के बाद मुत्तकी बन जाए, जिनके अंदर खौफ इलाही पैदा हो जाए, खशियत इलाही पैदा हो जाए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला चरवाहे के पास जाते हैं और कहते हैं कि एक जानवर मुझे बेच दो। कहाँ? मेरे मालिक ने मना किया है। कहाँ? पैसे ले लो। कहा इसकी कीमत ले लो। और मालिक कौन सा देख रहा है उसको कहना भेड़िया खा गया है। कहा मेरा मालिक तो नहीं देख रहा, लेकिन मेरे मालिक का मालिक तो देख रहा है। खौफ जिसके अंदर पैदा हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो वली है। खौफ भी ऐसा जो सहाबा किराम ताबईन और सालिहीन जैसा खौफ। किस तरह उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के फाते हैं, लेकिन धागा उठा के रो रहे हैं और कह रहे हैं या लैतनी कुंतु तिबना, काश मैं एक धागा होता और कल को मेरा हिसाब व किताब ना होता। किस तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में अल्लाह का खौफ था, दरख्त के सामने खड़े और कह रहे हैं या लैतनी कुंतु शजरतन तुअबद थुम्मा तुअकल, काश में एक दरख्त होता, मुझे काट के जानवरों के सामने डाल दिया जाता और खा लिया जाता, मैं कल क़यामत को हिसाब कैसे दूँ। खौफ हो तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसा। हाथ में दरख्त का पत्ता लेके आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो रही है। खौफ तो हो तो आयशा जैसा, और कह रही है या लैतनी कुंतु वरक़तन मिन हाज़िही शजरा, काश मैं भी एक दरख्त का पत्ता होती, कल क़यामत को मेरा हिसाब ना होता।